राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 7 मई 1995 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में वासुदेव इसकी जितनी महिमा है उतनी कितनी साधनों के द्वारा सिद्ध होने की महिमा नहीं आई है। गुणातीत उसकी महिमा है, योगी की महिमा है, जीवन मुक्त की महिमा है, परंतु इसकी महिमा ज्यादा आई है। इसलिए मेरा इतना ख्याल नहीं था पहले। प्रश्न यह है कि आप कहते हैं वासुदेव सर्वम यह तत्व सुगम होने के लिए प्रतिपादन करते हैं, लेकिन सीता जी ने ऐसी निष्ठा वाले महात्मा को दुर्लभ बताया है। सब महात्मा से दुर्लभ है। और फिर निश्चित कर अब क्लेश वालों के लिए भगवान ने अव्यक्त मार्ग करे क्लेश बताया है। आश्रित वालों के लिए मार्ग शुरू कैसे होगा, अर्थात क्लेश शरीर है का ऐसे जिसके लिए भगवान दुर्लभता प्रतिपादित करते हैं वह बात सबके लिए सुलभ शुरू कैसे होगी। देखो क्लेशो अधिक तरसते से ये अव्यक्त की उपासना बताई है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना उसके लिए क्लेशो अतिरिक्त कहा है। जहाँ सगुण निर्गुण दोनों उपासनाओं की बात आई है वहाँ निर्गुण उपासना क्लेश बताई है। वासुदेव सर्वम इसके लिए नहीं आए तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मन ऐसा महात्मा मिलना कठिन है ये बताए, पर ये दुर्लभ है कठिन है ये बात नहीं बताई है। आप फिर गीता पढ़ो, गीता देखो क्लेश आता है अभ्यता सत्य एवं सदयुक्ता भक्ता स्वाम परिपास ये अपनी अक्षर अव्यक्त अक्षर अव्यक्त ही उपासना को क्लेश ने बताया है। भगवान की बात नहीं बताई, भगवान की बात सुगम बताई वहां भी उसमें नहीं बताया। ये सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास मत पर तेसा वहां संबंध रहता भाव निश्चिरात बहुत जल्दी उद्धार करता हूं। भक्ति की बात वहां सुलभ बताई है। जहां क्लेश स्तर है निर्गुण की बात बताई है, सगुण की बात सुगम बताई है और इसकी श्रेष्ठता बताई है। ऐसे कर्मियों को श्रेष्ठ बताया है, सुलभ बताया है, अव्यक्त गति को दुख बताया है, वो दुखदायी बताई है, कठिन उसमें है इसमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भक्ति का मार्ग है श्रद्धा भक्ति का, श्रद्धा विश्वास का मार्ग है, और ज्ञान का मार्ग है विवेक का। तो विवेक मार्ग में कठिनता बताई है, भक्ति के मार्ग में कठिनता नहीं बताई है। आप फिर गीता का अध्ययन करो ठीक तरह से, प्रकरणों को ठीक तरह से देखो, या फिर आप उसमें विरोध आता हो पूछो, मेरे तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। कम से कम आप गीता को पढ़ते तो है, देखते तो है, समझते है। विश्वास आशुतृत वालों के लिए कठिनता नहीं बताई है, श्रद्धा विश्वास की बात है। तो श्रद्धा विश्वास की बात आप मान ले तो सुगम हो जाएगा, नहीं मान तो नहीं हो गई। ज्ञान का मार्ग कठिन है, क्लेशो अधिक तरह से उसी ने बताया है। अरे गए लेकिन ध्यान के मार्ग को भी सुख बताया है, सुखे न सुख में अत्यंत मुश्कुम श्रोते सुखेन सुखेन ब्रह्म संस्पर्श में अत्यंत मुश्कुम श्रोते सुख बताया है। परंतु क्लेश की बात और कठिनता की बात आवे तो ज्ञान मार्ग में आती है, भक्ति मार्ग में नहीं आती है। जैसे क्लेशों की तरह जैसा अव्यक्ता शब्द जैसा ज्ञान मार्ग में क्लेश है, ऐसे ही अभी वासुदेव सर्व से महात्मा से दुर्लभ है, वो दुर्लभ है। दुर्लभ का क्लेश नहीं होता है, दुर्लभ और क्लेश इसके दो अर्थ है, एक अर्थ नहीं है इनका। दुर्लभ तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो क्लेश के कारण दुर्लभ ये बात है ही नहीं, कहीं नहीं है गीता में, मेरी ध्यान में आप बताओगे तो मैं फिर पढ़ लूंगा, मेरे तो भाई काम आवेगी। मैंने अभी तक गीता देखा है जिसमें भक्ति मार्ग को कठिन नहीं बताया है, श्रेष्ठ बताया है और कर्मियों को सुगम बताया है। और भागवत में तो इतना आया है कर्मयोग उसको कामी नाम, जो कामी है आसक्त है उनके लिए कर्मयोग है, ये सब बताया भागवत में। परंतु कामियों के लिए गति ज्ञान योग नहीं बताया है। मार्गों में जो वर्णन आया है वो कठिनता का नहीं आया है, दुर्लभ है इसका तो ऐसा महात्मा मिलना कठिन है, पर वो मार्ग कठिन है ये नहीं बताया है। रामायण में भी ये बात आई है, भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ नहीं पावा प्राणी, तो सुगम पंथ बताया है इसमें भी सुगम। ना ये कायदा नहीं है, ये है नहीं गीता के विचार करने से ये कठिनता नहीं है, विश्वास कठिन है। जैसे मैंने बताया कि भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, और ज्ञान मार्ग के बताया है ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा पर सके बाधा की वारा। और कठिन क्या बताया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। एक पंथ होता है एक विश्वास होता है, तो विश्वास निर्गुण पर भी हो जाएगा, तर्क के द्वारा निर्गुण को सिद्ध कर सकते हैं पर सगुण को तर्क के द्वारा नहीं सिद्ध कर सकते। ये कठिनता है उसमें, उसे साधन कठिन नहीं है। सुगम पंथ हो पाए बिधारी, अरे ज्ञान का पंथ कृपा नहीं धारा पंथ है वो। ऐसे क्लोश होते थे अव्यक्ता शक्ति था, अव्यक्ता ही गति तो क्यों देव अव्यक्त गति है, अव्यक्त कैसे हुई, ये तो व्यक्त उपासना है, ये तो सर्वाणी करवाणी मई सन्य से मत परा अन्य समर्था भगवान समुद्रता होते, उसे भगवान समुद्रता होंगे तो कठिन कैसा होगा उसके लिए। भगवान नसीरात गया जल्दी तो उसमें देरी लगेगी ज्ञान मार्ग में और कठिन भी होगा, और जिसमें जल्दी होगी और भगवान उद्धार की सुगमता भी होगी। दोनों श्लोकों को विचार बार बार अध्याय आप देखो, कृपा करके कोई गीता की टीका देखो, आप मूल देखो जैसे मर्जी भाव देखो, जिसमें मूल श्लोकों को देखने से जो अर्थ मिलता है वो टीका को देखने से नहीं मिलता है। टीका तो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार करेंगे। गीता एक ऐसा दर्पण है कि जो जिस भाव का होगा वही भाव उसको दिखेगा, ये गीता दर्पण में लिखा है। यह स्वयं दर्पण है, स्वयं दर्पण है गीता, पर स्वयं दर्पण है एक और एक दर्पण मैंने लिखा, गीता दर्पण लिखा है। तो गीता दर्पण है, उसमें तो जो अपनी भावना हुई वैसे वैसे दिखेगा। अरे दर्पण दिखने का मेरे विचार हुआ है कि गीता स्वयं क्या कहती है, और स्वयं गीता दर्पण आप अध्ययन करो गीता दर्पण का। तो जो कठिनता है वो अव्यक्ता शक्ति से अव्यक्त उपासना कठिन है। क्यों है कि देहवत भी कहा, देहधारी आदमी अव्यक्त उपासना करे तो मुश्किल है, देहधारी के अव्यक्त की उपासना करे कठिन कैसे हो जाएगी। भगवान भी देहधारी, आप भी देहधारी सजाती हो, इस बार सुगम तो बढ़ेगी, उसमें कठिनता कैसे बढ़ेगी। दुर्लभ का बात और है, दुर्लभ का बताया है सातवें अध्याय में, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे, और यतता विशुद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता वो भी सुगुनी बात बताई है, तो दुर्लभ बता रही ये बात है, मनुष्य में परमात्मा के लिए यत्न करने वाले आदमी थोड़े हैं, इसे लगने वाले आदमी थोड़े हैं, और लगे हुए में भी तत्व से जानने वाला कम है, तो ये कम है इस वास्ते दुर्लभ है। तो दुर्लभ का कारण ये नहीं, कठिन ये है ही नहीं, गीता में कहीं कहीं दुर्लभ है, इसमें आप जाओगे तो मेरे पर उपकार मानूंगा आपका, क्यों गीता में विचार करोगे तो गीता का ज्ञान बढ़ेगा मेरे भी, तो मैं ये चाहता हूँ आप गहरे उतर कर विचार करो। गीता टीकाओं पर मैं नहीं कहता हूँ, मूल मूल गीता पर आप विचार करो, और मैं करने को तैयार हूँ, मेरी तो रुचि है इस विषय की। इस वास्ते भक्ति का मार्ग सुगम है, सरल है, महात्मा दुर्लभ है, मानो इसमें लगने वाले दुर्लभ है। इस वास्ते रूप के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चाहे सुन मुनि मन भ्रम हो, भ्रम हो गया बलदेव जी को, भ्रम हो गया कृष्ण पर, सत्य भामा जी का भ्रम हो गया, नारी जी का भ्रम हो गया, गर्व महाज्ञानी गुण राशि हति हरि सेवक अति नक्ष निवासी, ऐसे उनको भ्रम हो गया, नारी जी का भ्रम हो गया, सती का भ्रम हो गया, तो भ्रम क्या गया, सगुण में श्रद्धा नहीं बैठती, और आर्य समाज की ओर तो कहते हैं वो कभी सगुण होता ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकते, बहुत संप्रदाय मिलेगी, तो सगुण पर श्रद्धा विश्वास बैठना कठिन है, कठिन नहीं है वो, विश्वास कठिन है। मनुष्य विश्वास क्या करता है कि जड़ वस्तुओं पर विश्वास करता है, विश्वास सब खर्च किया कर दिया नाशवान पर, जितना विश्वास था मनुष्यों का वो विश्वास कर दिया जड़ चीजों पर, विश्वास पक्का कर लिया जो नाशवान है, अब भगवान पर विश्वास करने के लिए पास में पूंजी नहीं रही। मेरी बातों को सुन लो, और सुन करके भाई शंका करो, मेरी बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं तो ये चाहता हूँ गीता पर खूब विचार हुआ, मैं चाहता हूँ। इस वास्ते वासुदेव आश्रम कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है, विश्वास कठिन है, विश्वास भगवान पर विश्वास, अरे विश्वास हुआ तो मिला, अरे गाय चराने वाले गोपियो गावो खगा मृगा त्वाया धवा दे सुबह बताया था ना, ऐसे भक्त हो गए, ज्ञानी ऐसे हो गए, बताओ कोई, आपने इतना पढ़ा है सत्संग सुना है, ज्ञानी ऐसे हो गए हो, कोई तत्व की अस्थि हो ऐसे हो गए, बताओ या भक्त मत मान, गाया हो गई खगार मृगा, खग पक्षी हो गए, मृग पशु हो गए, राक्षस हो गए, असुर हो गए, ज्ञानी कितने हो गए, आप इतिहास देखो। अब फिर मैं कहता हूँ अब ढूंढो, अब पुस्तकों को फिर खोजो, मेरे फायदा होगा आपके फायदा होगा। ज्ञानवान मान भक्ति के लिए, ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान मान प्रपद्यते, ज्ञान ये वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, ऐसा जिसको ज्ञान है वो महात्मा दुर्लभ है, तो दुर्लभ होने से महात्मा दुर्लभ हुआ कठिनता नहीं है, कठिनता कारण नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यततम विशुद्धा नाम कश्चित माम वेत्त तत्व, विश्वास नहीं करता है मेरे पर, विश्वास में कमती हुई जड़ में कर लिया विश्वास, नहीं होगा। ये कहते हैं बात ठीक कहते हैं, मान भगवान में तर्क लगाएगा ना तो उसकी सिद्धि नहीं होगी, विश्वास और सिद्धि हो जाएगी, और ज्ञान मार्ग में तो तर्क लगाकर भी सिद्ध कर सकता है, परंतु वहां पर स्थिति होनी बड़ी कठिन है। स्वरूप का विवेचन करने में बहुत सुगम है निर्गुण निराकार का, स्वामी जी लगने वाला दुर्लभ है, तो आप ज्यादा लोगों को लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं इसमें सुगमता कैसे आ सकती है, जब लगने वाला दुर्लभ है, लगने वाला भी दुर्लभ समझो, तो लगने वाला दुर्लभ है और सबको आप लगाना चाहते हैं, जो दुर्लभ है वो आप सुगम कर सकते हैं, जो भगवान ने जो सिद्धांत कहा, मैं बहुत सुंदर बताता हूँ, मैं तो देखो गीता में जितना ज्ञान मार्ग कठिन बताया है उतना मैं नहीं बताता हूँ कठिन ज्ञान मार्ग, बहुत सुगम बताता हूँ मेरी दृष्टि में। गीता से और तो कहता हूँ मैं, थोड़ा सा वो माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, मेरे पर मेहरबानी करेंगे, गीता में कठिन अधिक बताया है, मेरे इतना कठिन नहीं लगता है। ज्ञान मार्ग बहुत सुगम मालूम होता है, मैं तीन मार्ग ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग योग मार्ग तीन तीन सुगम है, योगास्त्र में और तीन योग सुगम है। वासुदेव सर्वम ये कठिन नहीं है, इसमें श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता आदमी का, विश्वास कठिन है, वो मार्ग कठिन नहीं है। विश्वास आप कैसे बढ़ाएंगे जब दुर्लभ है, महात्मा कह रहा है, सब लोगों का विश्वास आप किस तरह से बढ़ाएंगे? हम बढ़ाएंगे वो विश्वास बढ़ा दे, हमारे हाथ की बात नहीं है। विश्वास हम कर दें तो बेल हमारा कर दे, फिर दूसरों को करें, तो विश्वास के लिए मैं नहीं कहता हूँ विश्वास कर दूंगा, पर मैं कहता हूँ सुगम बहुत है। लेकिन आप कहते रहने से सब लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, इसके लिए बीच में कुछ है? हाँ, तो हो जाएगा तो ऊपर बात कर लेगा, विश्वास बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। विश्वास से बहुत ही, बिना विश्वास भक्ति नहीं थे बिना द्रवही धराव, तो विश्वास बिना भक्ति नहीं, विश्वास होना कठिन है। कारण क्या हुआ, प्राय सभी की विश्वास सभी का होता है नाशवान पर, और नाशवान पर विश्वास करना चाहिए। जो धोखा दे उसे विश्वास हो सकता है, लेकिन उसी पर ही विश्वास है प्राय लोगों का। शरीर पर विश्वास है जो मरने वाला है, धन पर विश्वास है जो जाने वाला है, कुटुंब पर विश्वास है जो सब छोड़ने वाला है। कोई बताओ स्थिर रहने वाला कुटुंब है, स्थिर रहने वाला धन है, स्थिर रहने वाला शरीर है, ज्यादा स्थिर रहने वाली है क्या? और विश्वास उसी पर करते हैं, बिल्कुल बड़ी अंधी भी अंधी बात है, प्रत्यक्ष जानते हैं नाशवान फिर विश्वास करते हैं, ये कठिनता है। प्रत्यक्ष नाशवान पर विश्वास करते हैं, मरने पर विचार है कि मरेगा, 100-200 वर्षों का कोई नहीं देखता, फिर भी हम जी जाए यही उद्योग रहता है पास में, हम जीते रहे निरोग हो जाए, अगर कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं फिर कैसे हो जाए, अब यही विश्वास हुआ। अब भगवान पर विश्वास करे कौन? बहुत मूर्ख आदमी भगवान के भक्त हो गए। कर्मबाई कौन सी पढ़ी लिखी थी, ऐसे बहुत भक्त हो गए, 1, 2, 4, 5, 10 नहीं हुए, तो भक्त उसी समय भगवान मिल जाए उसको। इस बात से बहुत सुगम है, कठिन नहीं है। दुर्लभ शब्द का अर्थ तो ऐसे आदमी मिलने कठिन है, मगर वो साधन कठिन है, ये बात नहीं है। आपको चौड़े कहता हूँ, आप लाओ प्रमाण जितना ही, अपने विचार करेंगे, विचार से आपके मेरे सबके फायदा होगा। जैसे अभी लिखा ना, जैसे अपने पीछे विवेचन हुआ कि क्लेश उनके लिए नहीं आया है, अब दिखता है गति दखू दे विराह पे आया है, खूब विचार करो उसका, गैर विचार करो। जैसा हम अपनी माँ पर विश्वास करते हैं, केवल विश्वास करते हैं, माँ को किसी ने नहीं देखा है, आज तक किसी ने माँ को देखा नहीं है, केवल विश्वास करते हैं। बाप को किसी ने नहीं देखा है, आज विश्वास करते हैं, तो बिना देखे ऊपर विश्वास होता है, पर आज देखे ऊपर विश्वास करते हैं, जो धोखा देने वाला नाशवान है उस पर विश्वास करते हैं। ये मेरी दूसरी बात विचार करो, इन पर गहरा विचार करो कि जिसको हमने देखा नहीं कभी ऊपर तो विश्वास करते हैं, और देखा है नाशवान उस पर विश्वास करते हैं, और देखे ऊपर जो नाशवान उस पर विश्वास करते हैं, और नहीं देखे पर विश्वास करते हैं। विश्वास दोनों देखे ऊपर न देखे ऊपर करते हैं, विश्वास खर्च कर दिया इधर। मेरी बात ध्यान दो, इस पर विचार करो, मेरी गलती हो तो बताओ, मैं बिल्कुल सभा में स्वीकार कर दूंगा, मेरे को शर्म नहीं आती है, सच्ची बात स्वीकार करते मेरे को शर्म नहीं आती। बोलो माँ पर विश्वास करते, बाप पर विश्वास, किसी ने आज तक बाप को देखा है? शरीर नाशवान है इसको कौन नहीं जानता, धन का संयोग नहीं रहेगा कौन नहीं जानता, कुटुंब का संबंध नहीं रहेगा कौन नहीं जानता, जमीन जायदाद नहीं रहेगी कौन नहीं जानता, परंतु फिर विश्वास करते हैं। मेरी बात को खंडन करो, काटो थोड़ी सी, मैं राजी होऊंगा, मेरी बात खंडन करने से राजी होऊंगा मैं? हाँ मैं हम जान रहे बताओ, मेरी खोज है, मैं बातों की खोज करता हूँ, मेरी प्रकृति है। जैसे कैसे उतरे कैसे करे, पढ़ाई तो किया तो मेरे अद्वैत ग्रंथों की हुई है पढ़ाई, तो बड़े ग्रंथ किए हुए, परंतु वो मेरी प्रकृति खोज की है, स्वभाव है। तो आप करो मदद तो मैं आपकी कृपा मानूंगा, मदद मानूंगा, बताओ। तो कैसे होते तो भक्ति बताई है। दुर्लभ का अर्थ ये नहीं है कि वो कठिन है, ये बिल्कुल नहीं है। कारण साफ बता दिया सातवें अध्याय में, सातवें में ये दुर्लभ बताया है, उसमें बताया कि ये अपरायम परा बताया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, और यतताम सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्व, कोई एक जानता है। और विज्ञान से ज्ञान कहता हूँ भगवान कहते, इसमें लगने वाले आदमी कठिन है नहीं है। वेदांत के पढ़ने वाले जितने मिलेंगे उतने भक्ति करने वाले नहीं मिलेंगे, आप देख लो। और करेंगे जो दम्भ पाखंड गुरु करेंगे, भक्ति करने वालों में दम्भ पाखंड मिलेगा, असली भगवान की तरह रुचि वाले बहुत कम मिलेंगे, बिरले मिलेंगे, दम्भ पाखंड वाले मिलेंगे। जब भक्ति से वही लड़ देने जी, और जो ठगने से है गांधी चौकी की लगा ले चर्चे की, इससे ठीक होता है वो लगा लो अपने, इस तरह से लगने वाले हैं। माँ बाप को देखा नहीं विश्वास करते हैं, और संसार को देखा विश्वास करते हैं। क्या देखा कि नाशवान है, आपका शरीर कैसा था पहले अब कैसा हो गया, इतना बदलता है उस पर विश्वास करते हैं। बोले जो निरंतर बदलता हो उस पर विश्वास करना चाहिए। अरे भगवान अभी तक नहीं बदले, कितनी कथाएं आपने सुनी है, बहुत भागवत आदि सुना है, किसी जगह भी आया कि भगवान पहले वाला आजकल नहीं है दूसरे आ गए हैं, ऐसा कहीं आया होता तो? वो कि वो भगवान है, उन पर विश्वास नहीं करते, यार बदलने वाले विश्वास करते हैं। कठिन तो ये है, श्रद्धा और विश्वास कैसे उत्पन्न हो? देखो इसके लिए संत अनुभवी महापुरुष हुए हैं, तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं, उनका दर्शन उनके विचार ही इसमें मुख्य है। संतों में विलक्षणता कहाँ से आई, बस्ती की बात है। एक विद्यालय में गया था, वहाँ एक लड़के ने पूछा कि भगवान की प्रत्यक्ष बात बताओ, कोई प्रत्यक्ष बात बताओ भगवान की, ये प्रश्न किया था। तो मैंने उत्तर दिया, वो बताता हूँ आपको, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन बताओ प्रत्यक्ष। तो मैं कहा भाई देखो प्रत्यक्ष भगवान को बता दे ये तो हमारे शक्ति की सामर्थ्य के बाहर की बात है, पर आपको प्रत्यक्ष बात बताऊ। अभी कोई कहे कि ये अंग्रेजी जानते हैं, तो अंग्रेजी जानते हैं हमारे को प्रत्यक्ष बताओ, क्या बताओगे आप प्रत्यक्ष से बताओगे? तो मैंने कहा सुनो मैं बताऊं, प्रत्यक्ष है एक आदमी ने अंग्रेजी में अभ्यास किया कि अंग्रेजी एक लिपि भी होती है एक भाषा भी होती है, तो उसने अभ्यास किया। एक ने नहीं किया तो अभ्यास किया उसमें, अभ्यास नहीं किया दोनों में फर्क दिखेगा आपको। जैसे मेरे को पूछ लो, मेरे को अंग्रेजी पूछे तो भाई मैं नहीं जानता यही कहूंगा। अरे मेरे सामने एक तार आया, लकीरें को ऐसे लिखी हुई लकीर मैं भी लिखता हूँ, ऊपर कुछ ऊपर निकाल दी कुछ नीचे निकाल दी कुछ गोल कर दी, यही तो अंग्रेजी है और कुछ है? कुछ ऐसा ऐसे कर दिया कुछ ऊपर कर दिया कुछ नीचे कर दिया लिपी फिर और कुछ है? ऐसे उर्दू यूं कर दिया यूं कर दिया कुछ भी नहीं लगा दिया यूं कर दिया यूं कर दिया, या लिपी अब लिपी उर्दू की। तो उसमें लिखा हुआ मेरे को लकीरें आपको दिखती है वही मेरे को दिखती है, तार आया लिखा हुआ जो लकीर आपको दिखती वही लकीर मेरे को दिखती है, फर्क नहीं है। परंतु मेरे को पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं है, पढ़ा हुआ कहते ये लिखा है, और बात वो सच्ची निकलती है कि वहां बीमार है जल्दी आओ, ये बात सच्ची निकलती है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कान पकड़ मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी कोई लिपि और भाषा है, मानना ही पड़ेगा। क्या करूंगा और मैं क्या करूंगा बताओ? मैं तो कहूंगा कि मैं नहीं जानता है ही नहीं, क्यों मैं नहीं जानता, यही तो प्रमाण है आपके पास में, ये मेरे को पता नहीं। तो आप अंग्रेजी का अंग्रेजी नहीं है, क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता। तो नहीं जानता लंठ राज तू रहा, अंग्रेजी नहीं है, कैसे बात करता है? तो उस फर्क क्या पड़ा कि जो भगवान का भजन करते हैं भक्त है, उनका प्रभाव पड़ता है, लोगों पर असर पड़ता है, उनके वचनों का असर पड़ता है। तो असर पड़ता है तो कुछ न कुछ उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता होगा ना, नहीं तो कैसे असर पड़ता है? जैसे खेल तमाशे वाला असर पड़ता है, गाने बजाने का असर पड़ता है, तो गाने बजाने खेल तमाशे में कोई न कोई चीज है तभी आकर्षण होता है। अरे भक्त में कोई आकर्षण नहीं, ना खेल ना तमाशा ना राग है रागड़ी कुछ नहीं, फिर भी असर पड़ता है, तो उनमें क्या है? फिर मैंने ये बात नहीं और कही थी, मैंने कहा आप में ऊंचे से ऊंचा विद्वान हो अंग्रेजी का और मेरे को पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मान लो ऐसा। तो वो कहता है कि दो डंडा लगा दिया, एक डंडा बीच में लगा दिया, ए मैं कहता हूँ ये पहला अक्षर होता ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बट अभिमान पूर्वक कहता हूँ मैं पढ़ लिखा हूँ, हाँ मैं हाँ नहीं लगता, मैं समझाओ ये कैसे हुआ? आप इतने बैठे कोई समझा दोगे? किसी की बात आकर तो बताओ, आप समझा देंगे? अब एक कह दिया बीच में, दो ये खड़ा कर दिया, एक लगा दिया बीच में लकीर और लगा दिया, ए हो गया, कैसे ए हो गया? आता है पहला अक्षर, ए कैसे हो गया बोलो? ए दे दो कंठ खा लू, अरे कुछ कंठ कैसे हो गया वो? फिर पूछा कहते बी, तीन गांक लगा दिया बीच में डंडा लग गया सामने, के बी हो गया, अरे ब अक्षर नहीं, ई की मात्रा नहीं, कैसे बी? आप में ताकत है समझा दोगे? कैसे समझा दोगे? अंत में कहना बाबा तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं तो हमारी हाँ में मांग में लाओ, ए कहा से ए, के बी के बी, के सी के सी, के डी के डी, हमें हाँ मिलानी पड़ेगा, कैसे पढ़ लेंगे? ऐसे सगुण को जानना हो तो हाँ मिलानी पड़ेगी, लेकिन नहीं जान सकते। आप बता दो कैसे मिलाओ, कैसे पढ़ाओगे आप? नया समझदार जी हूं तो कैसे बताओगे? तो पहले मानना पड़ेगा ये अंग्रेजी पढ़े लिखे, हम परीक्षा नहीं कर सकते। अंग्रेजी पढ़े लिखी परीक्षा कर लेंगे, कैसे परीक्षा करेंगे? हम जानते ही नहीं, तो हाँ मिलानी पड़ेगी। ऐसे ही जो भगवत भक्त है, जिन्होंने भक्ति की है, तो आपका विश्वास पहले होना चाहिए भक्त है, और विश्वास के बाद वे कह जाओ हाँ मां मिलाओ, बिल्कुल वे कह जो करो देखो तमाशा ठीक हो जाएगा, पर उनके विश्वास करो। तो जो पढ़े लिखे में विलक्षणता है वो अपढ़ में नहीं है, ऐसे भक्तों में जो विलक्षणता है वो औरों में नहीं है। केशव कवि हुआ है वो कविता की उनकी भी है, कौम दिया उनकी भी। तो केशव कवि तुला, उस कैश से कहा किसी ने कि कविता किसकी बढ़िया, कि कविता मेरी बढ़िया। कहते गोस्वामी जी महाराज वो कविता नहीं है, वो ऋषि वाणी है, वो वेद की ऋचा है, वेद की ऋचा सब बड़ी होती है। क्या बोलो नामी कवि, कवि कहता मेरे समान कैसे, कोई कवि है ही नहीं, ऐसा मैं कवि हूं? और गोस्वामी जी वो तो भाई वेद की ऋचा है। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी में जो शांति की ताकत है, क्या वो केशव कौमुदी में है? मेरे सामने मेरी अवस्था वाले के जानते होंगे, छोटे हुए तो पता नहीं है, ये जो राधे श्याम रामायण है, राधे श्याम जी से मिला हूँ, मेरे साथ बातें हुई है, अब उनका शरीर नहीं है, बड़े ठाठ पास रहते थे, उन्होंने बताया है, तो उन्हें ऐसी चलती थी घर घर घर गली गली में उनकी तर्ज गाया जाती थी, मैंने देखा है अनुभव किया है, ये कोई छोड़ी हुई बात नहीं है। मैंने आज देखो नाम निशान नहीं है उसका, गोस्वामी महाराज को वर्ष 300 वर्ष हो गए, सम्मत 1600 कितना वर्ष हो गया, 400 वर्ष हो गया, 400 450 करीब वर्ष हो गए, 1631 करोड़ हजार में 1631। मैं रामायण देख कैसे लग रही है, तो ये कविता की जोर से चलती है, बताओ कितनी विचित्र बात है। अरे कहने का ढंग देखो तो गोस्वामी जी महाराज का विलक्षण ढंग है, कहने का ढंग विकसित है। रामायण में जो प्रकरण है ऐसे विलक्षण बने हुए, गीता में और रामायण में मेरे को प्रकरण बहुत विचित्र दिखता है, शब्द विन्यास बहुत विलक्षण दिखता है, तो कविता की दृष्टि से भी बढ़िया है और महात्मा की दृष्टि से उनका प्रभाव पड़ता है। कलकत्ते में महाराज हमने जोर लगा लिया, कब व्याख्यान देंगे लोग आवे, नहीं आए लोग इतना। रामायण के पार के आए, मेरे विचार में कि रामायण में क्या समझते हैं, सब समझते नहीं, पर रामायण में आते दो दो लाख आदमी, 2 लाख से ऊपर, और मैं व्याख्यान में आते ही नहीं, मैं समझता व्याख्यान में मैं समझा दूंगा बात करूंगा, रामायण क्या समझेंगे। पंडित जी प्रत्यक्ष देखा मैंने, रामायण का प्रभाव पड़ता है, क्यों राम जी का तो चरित्र है, गोस्वामी जी का लिखा हुआ है, दो ये दुख उपकारी दोनों एक साथ मिल गए, कि राम जी का तो चरित्र है गोस्वामी जी की वाणी, आज उसको बहुत कम रह गया पता ही नहीं। आप लोगों ने देखा, आप लोग बता दो भाई, जो बूढ़े बड़े हो देखा, मैंने देखा है रामायण की बात वो कम होती ही नहीं। तो ये प्रभाव प्रत्यक्ष है, ये भक्ति का प्रभाव है, ज्ञान का ऐसा प्रभाव नहीं है। ज्ञान का प्रभाव है, मुक्ति में संदेह नहीं है हमारे, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग से कल्याण हो जाए इसमें कोई संदेह नहीं है बिल्कुल। मन न होते हुए भी जो भक्ति का प्रभाव है वो बहुत विलक्षण है, अलौकिक है। तो जो भक्त हो गए हैं, भगवान के मानने वाले हो गए, उनमें बहुत विलक्षणता है। बादशाह ने गोस्वामी जी को कैद कर दिया कि तुम चमत्कार बताओ, नहीं हमारे साथ चमत्कार है नहीं, तो कैद कर दिया। अब चमत्कार बताओ, वो कहते चमत्कार मेरे पास है नहीं, क्या बताऊं, भगवान को याद किया कैद में डाल दिया। हनुमान जी का महाराज सिंह के बच्चे को कैद में डाल दे, अरे आपके जैसे रहते हुए ऐसे बंदराज झुलमो के सब कपड़ा फाड़ दिया, जैसे अंत में क्षमा मांगी सूटा, मेरे पास है नहीं, मैं जानता नहीं, मेरे पास चमत्कार है नहीं, बंदर की बंदरी आगे अभी। अब ऐसे ज्ञान से चमत्कार बताओ, भक्ति का प्रभाव बहुत विलक्षण है। पर फिर भी भक्ति पर विश्वास नहीं करें, ज्ञान पर विश्वास की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो तर्क से सिद्ध होता है, भक्ति तर्क से सिद्ध नहीं होती। अब किस किस को बताऊंगा, सती भामा को हो गया, नारद जी को हो गया, पर सती को हो गया, बहम हो गया, बलराम जी कह दिया नहीं, कृष्ण भगवान मणि ले गया, मणि की चोरी किसको आई, बलराम जी को हो गया। वो कह मैं तो अब जनकपुर जाऊंगा, मन में कि ये कृष्ण ऐसा ही है, हुआ नहीं हुआ। छोटा भाई, अरे भाई आदर करता था बलराम जी का, बड़े भाई है उसको आदर करते थे, तो बहम हो गया। तो सगुण पर बहम होता है, विश्वास नहीं बैठता जल्दी, तो वो विश्वास बैठना कठिन है, इस बात से दुर्लभ बताया, कठिनता नहीं है, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, बहुत सुगम है, बहुत विलक्षणता है। अरे ज्ञान आवे अनिच्छुक आवे बरियाई, मोक्ष सुख है वो भक्त के लिए बिना उसे हैं, भक्ति माँ के ज्ञान और वैराग्य बेटा है, माँ है भक्ति, बेटा है ज्ञान और वैराग्य, लड़का है भक्ति की, जहाँ भक्ति होती है ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, पर ज्ञान आ जाएगा भक्ति आ जाएगी, नियम नहीं है, भक्ति होगी ज्ञान आ जाएगा, नियम है। आप इस पर तर्क करो, और आज मैं बात करता हूँ जो सुनो, और शास्त्रों को देखो, पुस्तकों को देखो, विचार करो, फिर आकर पूछो। मैं शास्त्रार्थ के लिए नहीं कहता हूँ कि आओ हम शास्त्रार्थ करेंगे, मैं हार जाऊंगा पहले, क्यों आफत करें, तब तो क्या विचार करने के लिए आओ, जीने कहो जी तो आप कहते हम हार गए, जय राम जी, हार खादी झगड़ों में क्यों, पर विचार करो। तो क्लेश अव्यक्ता ही गति दुखम देह दे, तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि जिस मार्ग का जो अधिकारी है उस अधिकारी के लिए वो मार्ग सुगम है, और जिसके में योग्यता नहीं है, बुद्धि तेज नहीं है, वैराग्य तेज नहीं है, वो ज्ञान मार्ग से सिद्धि पा जाए मेरा विश्वास नहीं है, और भक्ति वाले में इतने त्याग वैराग्य की जरूरत नहीं है, इसे त्याग की जरूरत नहीं है, केवल भगवान मेरा है मान ले, प्राप्ति हो जाएगी। छोटे छोटे प्रहलाद है, ध्रुव जी आदि हुए, तो गोपाल भाई का मोहन है, बच्चा मोहन है, बालक विश्वास हो गया। भगत तो महिला रत्न है, भगत तो महिला रत्न, उसमें सरस्वती की कथा आती है, बहन सरस्वती। एक बाबा जी थे, ध्यान सुन रहे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक वृद्ध ब्राह्मण किसी सेठ के यहाँ रहते थे, उस सेठ की थी श्रद्धा, बूढ़े ब्राह्मण थे, भगवत भक्त थे, उन पर श्रद्धा थी, तो महाराज आप पूजन कर दिया करो, तो भगवान का पूजन करते वहां रहते थे। सरस्वती छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, तो वह गोदी में बैठे, कह बाबा कौन है? कह बेटा तेरा भाई है। भाई जस की बात हुई, भाई है, ये भाई है, ठीक है। अब देखती सुनती वो आरती करते पूजन करते, देखती रहती मेरा भाई है, मेरा भाई है, जम की बात बैठ के मेरा भाई है। एक दिन कहा कि बाबा जी मैं तो भाई को भोग में लगाऊंगी। कहते हैं भाई तेरे देख स्नान किया नहीं, हाथ धोया और नहीं तो नहीं। महाराज की दया थी, बड़े ब्राह्मण थे, संतान था नहीं, तो भगवान कृष्ण भगवान तो थे बेटा, और वही बेटी थी, खेलती थी, बड़े प्यार से पालन करते, यार प्यार रखे उनके पास बच्चा चला ही जाता है, उनके पास बैठती खेलती, भाई है। तो एक दिन क्या, मैं तो भाई मैं तो भोग लगाऊंगी, मैं तो जिमाऊंगी मेरे भाई को, जिमाऊंगी मेरे हाथ से जिमाऊंगी। हट किया तो माना नहीं, माना नहीं, फिर बहुत डर के ना, अच्छा अच्छा जी कर दे, तो मंदिर में चली गई, आना बंद कर दिया, यार भगवान प्रकट हो गए, दोनों बहन भाई खेले छोटे छोटे, लड्डू गोपाल बैठ आपस में खेले, भोजन करे आनंद से रहे, बार बजे ऐसा ही हो जाए। तो सरस्वती विचार है मेरा भाई बड़ा अच्छा है। अब भाई का चिंतन हो गया रात दिन, रात दिन भाई का चिंतन हो रहा है, भगवान में ऐसे आकर्षण है कि फिर वो छोड़ नहीं सकता, अभ्यास करना नहीं पड़ता है उसको, आकर्षण होता है भक्ति में, आकर्षण होता है। ऐसे कई दिन हो गया, तो एक दिन उस विचार किया कि क्या करे, तो कुछ बड़ी हो गई, तब कहा कि अभी बच्चे का ब्याह कर दो, उनको सुमंद कर दो। ये बात सुनी, सुन जाकर भाई से कहा कि भैया लोग कहते ब्याह कर दो तो मेरे को जाना पड़ेगा, तो तू तो यहाँ रह जाएगा, मैं अकेले कैसे जाऊं? तो भगवान ने कहा देख भाई मैं तेरा भाई हूँ, और तू जाएगी मैं तेरे को पहुंचाने जाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तुम ब्याह करने दे, मना मत कर। ठीक है, ब्याह हुआ, जिसमें ऐसी तैयारी हुई मेरा, लोगों को आश्चर्य आ गई थी ब्याह कैसे हुए। अब भाई जब बहन का ब्याह करे तो कमी क्या रहे, किस बात की कमी रहे, ऐसा ठाठ बाठ से ब्याह हुआ। ब्याह करे तो भगवान साथ में गए पहुंचाने के लिए, वहाँ ठीक पहुंचाया, वहाँ एक दो दिन रहे, फिर भाई मैं तो अब जाऊं, हाँ भैया जाओ, जल्दी चले गए। वह बड़ी हो गई, उसने विचार किया बात क्या है, बात क्या है, तो कहने लगी भाई समझते नहीं, मूर्ति बने रहते हैं और मेरे भाई है। तो एक दिन उसने याद किए, याद किया तो भगवान प्रकट हो गए कि भैया तुम बात बताओ, आडा बंद कर दिया, बाहर का आडा बंद कर दिया, मेरे को बात पूछनी है। कहा भाई कहो, बोलो कि देखो मैंने महाराज ने कहा कि मैं भोग लगाऊंगी, तो बहुत हट गया, वे ना कहते रहे, तो तुमने देखो कान के पास में आकर तुमने कोई बात कही, वो कहते यू मान गए, तो मैंने देखा यू। अब वो बाबा जी को पता नहीं है, इस छोरी ने देखा कि बाबा कान में कह दिया कि उसको भोग लगाने दो, मन बदल गया, तो आपके कहने से भोग लगाया, और तुम मेरे सामने, वहां तो बाबा के सामने मूर्ति बने हुए रहते हो और मेरे से बात ही करते हो, सब करते हो, ब्याह के लिए कह दिया। तो भाई देख ये है ना तेरा पति, ये भी भक्त है, क्या तू भी भक्त है, इस वास्ते मैंने तेरे को ब्याह के लिए कह दिया, नहीं तो मैं क्यों ब्याह करूं, मेरी क्या मतलब है। तो ऐसी बात इसने कहा अब आप बताओ, हट गया और कहा आड़ा बंद कर दिया, हट कर दिया, अब तुम्हारे जाने दूंगी नहीं, अब बताओ ठीक कौन हो बताओ। तो भाई मैं भगवान हूँ, तो भगवान की बात बताओ, भगवान कैसे हो। तो उसको बताया, सिर पर हाथ धरा, उसके कहा कि देख मैं परमात्मा हूँ, देखो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब ऐसे देखा, बड़ा आश्चर्य आया उसको, भगत मैं लर्थन में देखना, मैं पूरा भूल जाता हूँ, मैं आप देखना, बहन सरस्वती नाम है, बहन सरस्वती बहन की गोपाल भाई था, तो भाई बहन का बड़ा प्रेम रहा, तो बहुत बातें उन्हें कही। अब इतनी बात, वो छोटी बालक अब करो क्या ज्ञान मार्ग होता है, क्या भक्ति मार्ग होता है, क्या योग मार्ग होता है, वो जानती नहीं, मेरा भाई है, बस भाई है। तो ये विश्वास होता है ऐसा, पक्की जम गई कि बाबा जी कहते हैं नहीं, कहते हैं भाई है तो मेरा भाई है, बस भाईपण निभाया पूरा। ऐसे ही भक्त बहुत बजाय अपने परमहंस मामा प्रयागदास जी मैं तो मारे भाई है, बहन है हमारी, सीता जी मेरी बहन है, तो बहन को भाई मानना ही पड़ा, स्वीकार करना ही पड़ा। ऐसे मोहन ने भगवान को मान लिया, गोपाल भाई मैंने कहा भाभी कौन है रे, गोपाल मेरे भाई है, कहाँ है, जंगल में रहता है यहाँ। वो एक दिन जो पिताजी गुरु जी के यहाँ श्राद्ध था, बहुत भेंट लाया, माँ से कहा कि माँ थोड़ा दूध दे दे, गुरु जी ने कहा कि दूध ले आना थोड़ा सा, इतना कहा बहुत गया, मैं भेंट लाऊ कि बेटा तेरे को लाने की जरूरत है, तुम भोजन यही करना, कल आ जाओ श्राद्ध है यही रहना, कहीं कुछ लाऊंगा कुछ लाऊंगा, अच्छा थोड़ा सा दूध ले आना। तो माँ से कहा माँ दूध दे, दूध ले जाऊंगा, दूध भी कहां से लाऊं, मेरी गाय नहीं, गरीब ब्राह्मणी, बहुत गरीब ब्राह्मणी बेचारी, मेरे पास है नहीं, तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, तो झूठी नहीं होगी, तो उस जंगल में रहता है गोपाल भाई, वो गाय रखता है, उसके पास दूध मिल जाएगा, गाय रखता है। तो बस बन गया गोपाल भाई, माँ ने कहा है आओ गोपाल भाई, उसको मेरे घर से नहीं आए तो माँ कर्ण से आवेगा ही, माँ का तो कायदा रखेगा, माँ ने कहा है, तो आ गए छोटे से बच्चे आ गए कि गोपाल भाई आज मेरे दूध चाहिए, मैं लाया हूँ छोटे की लुटिया लाया हूँ, ले जा दे दी लुटिया, अब खुशी का बड़ा हाल हुआ। अब गया वहां पर गुरु जी के भेंट ले रहे हैं, कई कपड़ा आ रहे हैं, कई गहना आ रहे हैं, कई रुपया आ रहे हैं, कई तरह की चीजें आ रही है ले रहे हैं। उसने कहा गुरु जी जोर गए, क्या बला है, क्या लाया है, कि दूध लाया हूँ, दूध लाया, हल्ला करता है, लगा बुलाएगा ले जाओ, नौकर गिला मेरे को दूध ले लिया, गिलास गिलास भर गई, लोटा भर गया, अब मेरा बड़ा बर्तन है वो भर गया, कड़ा भर गया, लोटे में दूध बाकी इतना लोटा, अब सब गल गई बात क्या है, अरे कहाँ से लाया, मेरे भाई ने दिया है, अरे भाई कौन है, गोपाल भाई कहाँ रहता है, इस जंगल में रहता है, यहाँ माँ ने कहा था, इस वास्ते मैं ले आया, भाई ने दिया है, फिर उसी खीर बनी, सबने भोजन किया, फिर शाम की बजे तेरे भाई के दर्शन करा देगा, हाँ दर्शन करा दू भाई को, क्या भाई ने कहा भाई आ जाएगा, तो साल तो महाराज गोदी ले लिया उसको और गया जाए भोजन, कि मैंने उतार दू नीचा, गोपाल भाई तो आवाज करे क्यों बुलाता है आज, कि मेरे गुरु जी देखना चाहते, आज तुम अकेला नहीं है, अकेला हूँ तुम तो डर लगता, मैं आ जाता हूँ, आज तो अकेले नहीं है, फिर नहीं नहीं मेरे गुरु जी देख रहे हैं, आओ गोपाल भाई आओ, आना पड़ेगा, जोर से कहा, तो वो है गोपाल भाई। तो गुरु जी को प्रकाश दिखे, कुछ शांति दिखे, रूप नहीं दिखे, तो गोपाल भाई मेरे गुरु जी देखना चाहते हैं, कि तू मेरे को देखता उनको छू ले, उनको देखने लग गए, बड़े ब्राह्मण बना, बड़े साधु, बड़ी स्तुति करने लगे, वेदों के मंत्रों से स्तुतियों से कर लेगा, महाराज इतने वर्ष हुए मेरे को बालकों को पढ़ाते हुए, आपका भजन ध्यान करते हुए, दर्शन दिया ही नहीं, इस बच्चे को दर्शन दे दिया आपने, कि भाई इनका विश्वास हो गया, दे दिया, अपने स्थिति वो भी भगत थे भगवान के, बहुत उसकी प्रार्थना करता था पर नहीं मिले, तो उसे मिल गए, गोदी में लेकर जाते हैं मेरी माँ के पास, तो माँ बैठी है आंखें आंसू पड़ रहा है, गोदी में गोपाल खेल रहा है, गोपाल भाई भी गोदी में खेल रहा है, इतने सुलभ है वो, कठिन नहीं है, विश्वास होना चाहिए, है ही भगवान, तो इस तरीके भक्तों की कथा है। आप देखो मैं तो बहुतों कहता, तुम भक्तों की कथा पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, उन कथाओं से मन शुद्ध हो जाता है, फिर विश्वास हो जाता है भगवान में, इस वजह से भक्ति का रास्ता बहुत सुलभ है, सरल है, भक्ति कठिन नहीं है, महात्मा कठिन है पर भगवान कठिन नहीं है, भगवान अनंत चेता सत्यम यो मान स्मृति श्याम स्वरूप है, अपने स्वरूप बता दे भगवान, मैं तो स्वरूप हूँ, महात्मा दुर्लभ है, उसको जानने वाले कम है। भगवान तो अनंत चेतो, मैं तो स्वरूप से प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये अभ्यता है कहते तुम्हें ज्ञान मार्ग में बताया है। अब बोलो और बोलो बात, आप खूब बोलो। हमारे को तो कोई कुछ चीज मिलेगी, हमारे को तो लोभ है, लोभ है जो लाभ भी है। रूप कठिन बताया, रूप कठिन विश्वास कठिन है, विश्वास विश्वास कठिन। आप विचार करो, जो गवाही झूठा गवाह देता है क्या उस पर जज विश्वास करता है? आप विश्वास करते हो शरीर नाशवान, क्षण भंगुर, कुटुंब क्षण भंगुर, घर क्षण भंगुर, धन क्षण भंगुर, उस पर कितना विश्वास आप कर रहे हो? विश्वास को कहाँ खर्च कर दिया आपने? नाशवान पर खर्च कर दिया। इस वास ये दीवार निकल गया, पूंजी तो उधर खर्च हो गई। ये बात है, इस बात कठिनता दिखती है। भगवान कहते हैं मैं उद्धार करता हूं उनका, और वे प्राप्त बनती मैं उनके तो मेरे को प्राप्त होते हैं, उनका उद्धार मैं करता हूं। तेषाम सत देवता नाम भजताम प्रीति पूर्वम, और तेषाम नित्याभिजुता नाम योगक्षेम बहाम्यम, तेषाम अहम संबंध करता मृत्यु संसार सार्थ। अरे ज्ञान दीपेन भाषुता, ज्ञान दीपेन अंतस्तम तमह नाश है, हम ज्ञान दीपेन मैं ज्ञान मैं करा दूंगा, सब मैं करा दूंगा। भगवान कहते हैं अरे भगवान कराएंगे वो ज्ञान बढ़िया विशेष होगा, परंतु आप विश्वास और ही जगह करते हैं, नाशवान में करते हैं, धोखा देता है शरीर उसमें विश्वास करते हैं। शरीर इतना विश्व आपका है कि इसको एक दिन रोटी न दे तो कमजोर हो जाए, थोड़ा सा भूल में भी कपड़ा दूर हो जाए तो जड़ लग जाए, इतनी गज रखते हैं थोड़ी बात में भी, ये खाना पीने में कुछ भी नहीं इतना आपसे काम लेता है, और आप इतने दयालु जीव के पीछे पीछे दौड़ते हो, कहां रास्ते आपने पकड़ लिया? ये शरीर की कितनी गुलामी करते हो, पर शरीर को सहता है आपको। 50 वर्ष आपने अन्न दिया, अब 50 दिन अन्न नहीं दे तो क्या अर्ज है? थोड़ा ऐसा आप पर रोना चाहिए। 2 दिन भी नहीं दिया तो कम से कम शरीर थोड़ा कहे भाई इतना दिन दिया, अब 2 दिन नहीं दे तो क्या बात है? एक टाइम पानी नहीं भर कांटे हो जाए तुम्हें, इतना विश्व इतना स्वार्थी लोलुभ आपको, उसके ऊपर आप विश्वास है। अरे भगवान पर विश्वास नहीं, जो बिना कारण सबका पालन पोषण करते हैं उस पर विश्वास नहीं, या शरीर पर विश्वास, या नाशवान है पत्ते मरेगा जरूर, निस्संदेह मरेगा, संदेह नहीं है इसमें, उस पर विश्वास। तो दशा क्या है ईश्वर जी समझ में नहीं। ये मामा प्रयागदास गोपाल भाई बहन सरस्वती तो भोले भाले थे बेचारे, मान लिए, हमें से भोले तो है नहीं, बड़े तो चतुर भोगो, अपना बुद्धिमानी भोगो, उसका फल है जो भोगो। बड़ों के भगवान है, आपकी बुद्धिमानी क्या काम आई बताओ? आप भोले हो, आप कैसे विश्वास करते हो? शरीर पर विश्वास करते हो, ये बुद्धिमानी है क्या? आप बताओ, आप बताओ अपनी बुद्धिमानी, कोई बताओ कि शरीर पर विश्वास करते हो ये बुद्धिमानी है? आप भोले नहीं हो, सब बहुत बुद्धिमान बताओ, क्या शरीर पर विश्वास करना चाहिए? कभी मर जाए, बैठे पट मर जाए, उस पर विश्वास। अब मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान ही है, देख लो छोटे धड़े। बुद्धिमान आप तब होते शरीर पर विश्वास नहीं करते, कुटुंब पर नहीं करते, धन पर नहीं करते विश्वास, तो आपको मैं बुद्धिमान मानता? अब क्या मानू आपको बताओ? जानते हो और जानते हो विश्वास नहीं करते, यह सब योग होने वाला है, मरने वाला है, धन रहने वाला नहीं, कुटुंब रहने वाला नहीं, ये इज्जत प्रतिष्ठा रहने वाली नहीं, फिर इस पर विश्वास करते हैं पूरा। तो विश्वास खर्च हो गया, भाई भाला हो गया, विश्वास नहीं, भगवान करी करे। अब मोहन भाई है मेरा, गोपाल भाई है, कौन है भाई है मेरा? मेरे भाई है। घोड़े बनने की अटकल बताओ, कैसे घोड़ा कैसे बने? ऐसा बनो, बुद्धिमान को घोड़ा बनना हो तो उसकी अटकल है कि जो आपको नाशवान दिख है उसका विश्वास मत करो। ये तो आपकी समझदारी है ना, समझदारी को काम लो, समझदारी काम लो तो हो जाएगा, बड़ा बड़ा काम लो तो हो जाएगा। जो जो नाशवान चीज है, जो आप से वियुक्त होने वाली चीज है उसका विश्वास मत करो। काम करो, उसका आया लेन देन करो, उपार्जन करो, खर्च करो, पर विश्वास मत करो। शरीर से काम करो, सेवा करो, पर शरीर पर विश्वास मत करो। ये आपकी बुद्धिमानों के लिए है, विश्वास हो जाओ। और जो विश्वास नहीं करो, भगवान पर विश्वास हो ही जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। बताओ क्या कठिनता है इसमें? भगवान की प्राप्ति बुद्धिमानों को हो जाए, बड़ों को हुआ, कैसे ही क्यों ना हो, कसम को सकती। बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान लाओ, बंद उल्टी मत लगाओ बुद्धि, ऊंधी मत लगाओ, सूंधी लगाओ, सरल। लोग कहते देखे बिना विश्वास कैसे करे, हर एक आदमी कहते देखे बिना विश्वास कैसे, भगवान पर कैसे करे बिना देखे। अरे बिना देखे पर ही विश्वास होता है, देखे पर विश्वास थोड़े होता है। आप देखे पर विश्वास करते हो कि नाशवान, आपका शरीर ऐसा था, आपका हमारा शरीर बचपन में कैसा था, ऐसा बदल गया, फिर भी इसे जीता रहे, दवाई ले वो जीता रहे, मरू नहीं, ये क्या है? ये बुद्धिमानी है क्या? बताओ, आप बुद्धिमानी लगाओ, सूटी लगाओ, उल्टी मत लगाओ। जो नाशवान है उन पर विश्वास हम नहीं करेंगे भाई। भगवान को मत बनो, भगवान पर विश्वास करो मत करो, परंतु नाशवान पर विश्वास मत करो, नष्ट होने वाले विश्वास मत करो। आप ही विश्वास हो जाए भगवान पर, आप से आप हो जाएगा स्वतः। नहीं तो इस पर बताओ बुद्धिमानी से कि विश्वास करते हैं जो सही है, बोलो। मालूम है शरीर जाएगा, फिर भी हम रखना चाहते हैं इसको। ना बोलो, आप बुद्धिमानी है क्या? जानते हैं पक्का के मरेगा, फिर भी रखना चाहते हैं, आप बुद्धिमानी है क्या? जो चीज मिली है उसका सदुपयोग करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जान करके अपने ज्ञान का निरादर मत करो, अपनी समझ का निरादर मत करो। आप जान करके अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, अपनी समझ का निरादर मत करो, प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने सबको बुद्धि दे रखी है, सबको ज्ञान दे रखा है, आप उस ज्ञान का आदर करो। ज्ञान का आदर करने वाला संसार से विरक्त हो ही जाएगा, पक्की बात है, करके देख लो। अपने विवेक का आदर करो, केवल अपने विवेक का, बिल्कुल करेगा, हो जाएगा। कारण विश्वास नहीं करते, फिर विश्वास भगते नहीं। अब आप बताओ, शरीर नाशवान है पक्का जानते, फिर विश्वास करते हो ना? ये तो बात है। आप जरा सोचो कि शरीर तो जाएगा, ये सब वियोग होगा, जिनका वियोग अवश्यम भावी है, अवश्यम जाता रस्तिर तरभुषित्वापि विषया, एकदम जाएंगे, उस पर विश्वास करते हैं, उनका भरोसा करते हैं, ऐसा काम करेंगे, पल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, फिर जियोगे तो ये पता नहीं, जीने का पता नहीं, फिर करेंगे। ये विश्वास यहाँ खर्च हो गया, पूंजी खर्च हो गई यहाँ उल्टे काम में। जैसे आप कहते हैं कि भूख निर्माण नहीं कर सकते, ऐसे विश्वास निर्माण करने के लिए कर सकते हो। उनका संग बताया है, विश्वासी विश्वासी भक्तों का संग बताया, जो विश्वासी भक्त है भगवान के, उनके संग से होता है, ऐसा उपाय बताया। जो विश्वासी भक्त है उनका संग करो, उनकी बात मानो, ऐसे संत पहले हो गए, उनकी वाणी पढ़ो, विश्वास हो जाएगा। आपको कोई काम सीखना हो तो उस विद्वान से पढ़ो, तो विश्वास हो तो विश्वासी की बात मानो, विश्वास हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। आपके हमारे देखी बात है, आप हम अनुभव करते हैं इन बातों का। सत्संग सुनने से फर्क पड़ता है कि नहीं, तो बात पर विश्वास करते हुए तो ही फर्क पड़ता है। बात पर विश्वास बिना किए कैसे फर्क पड़ेगा? जो सुनने की रुचि नहीं हो वह बैठ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और आप छोड़ नहीं सकते, तो कुछ फर्क है कि नहीं? प्रत्यक्ष फर्क है। वे सुन भी नहीं सकते, कहते क्यों निकमा समय बर्बाद करते हैं, ये कौड़ी पैदा नहीं समय बर्बाद करते, तो वो मूर्ख है अपनी दृष्टि में। आप मूर्ख हो गए अपनी दृष्टि में, समय बर्बाद करो अपना। थोड़ी सी चटक लग जाए, थोड़ी सी हुई तो छोड़ नहीं सकते आप। भक्ति में इतनी विलक्षणता है, अलौकिकता है, और वो बड़ी काम करेंगे। भक्त है उसका योग भ्रष्ट नहीं होता है, ध्यान योगी योग भ्रष्ट होता है, भक्ति योग भ्रष्ट नहीं होता। वो भगवान को याद नहीं करता है तो भगवान याद करते हैं उसको, जब तक उसको होश रहता है तो वो याद करता है, तो भगवान को होश रहा है तक तो भगवान याद करेंगे उसको। ये था मां प्रबंधनते सांस्तर ही वजा में, बोलो कैसे योग भ्रष्ट होगा? साधु संजय ने लिखा, उन पर लिखा है कि भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता, ध्यान योगी होता है। जो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष बताई है उन्हें थोड़ा पढ़ो, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष प्रकरण है, साधन साध्य साधन साध्य सिद्धि, साधन और साध्य, साध्य और साधन। उस पुट को आप मनन पूर्व पढ़ो, ये विषय आपको खुलेगा, नहीं हो तो फिर पूछ लेना। और बड़ी मैं तो अपनी दृष्टि को सरलता से लिखी, आप पढ़ो विश्वास करो। हाँ, योग भक्ति नहीं है, ध्यान योग में भगवान का विश्वास नहीं है, वृत्तियों का विश्वास है। वृत्ति को भगवान में लगाना, इससे कल्याण होगा, भगवान की कृपा हो जाए, ये नहीं है ध्यान योग में। स्वरूप का ध्यान करता है, प्रभु का ध्यान करो, बोले प्रभु का ध्यान करते हुए विश्वास चित्त वृत्ति के निरोध का है, भगवान का है, बताओ। हाँ तो भगवान करे तो फायदा होगा जरूर, पर उसके बाद सब चित्त की वृत्तियों से होगा, ये भरोसा किसका है? भगवान की तो भरोसा होता है भगवान का, हमारा कल्याण तो भगवान की कृपा से होगा। और भक्ति तो है, मैं मानता हूँ, मैं भक्ति मानता हूँ, पर ध्यान योग की इतनी श्रेष्ठ गीता जी मैंने, गीता में सब आए हैं, गीता में सब जगह जाए, ध्यान का भी वर्णन खूब आया है, अच्छा आया है, आठवें में और छठे दो अध्याय में ध्यान का वर्णन आया है। परंतु उसका विश्वास ध्यान पर है कि भगवान पर है? ये सोचो, चित्तियों के विरुद्ध है जी, भगवान का तो है, उस भगत का विश्वास ध्यान पर है कि भगवान पर है? मैं तो इतनी प्रश्न है। योग सित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, वृत्तियों का निरोध हो जाए तब अपने स्वरूप में स्थिति होगी, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम। गीता है ये नहीं कहती है, ध्यान योगी महिमा करती है, पर तदा दृष्टु स्वरूप स्थान नहीं कहती है, चित्त की वृत्तियां निरोध होगा तब भगवान में स्थिति होगी, ऐसा नहीं कहती है। संदेश नहीं ऊपर अवे तुम सुन ऊपर हो जाओ, आप साफ लगेगा। क्या निरुद्ध की वर्णन है गीता में, क्षेप मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ऐसी वृत्तियों के भेद बताया योग दर्शन में, मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, पांच तरह की वृत्ति बताई है, इसमें निरोध पर उनका है सब जब उसका निरोध पर बैठे, निरोध चित्त वृत्तियों का निरोध, तो चित्त वृत्तियों का निरोध और चीज है, भगवान पर विश्वास और चीज है, भगवान के विश्वासी को निरोध करना नहीं पड़ता है, ज्ञान में भी निरोध नहीं करना पड़ता है, ज्ञान में सहायता आप ले लो उसे, परंतु निरोध का विषय ही है, निरुद्ध भूमि होता है, यह ज्ञान में भी है, गीता में भी आया है,